गुलामी की वजह से बहुत सी कमजोरियां पैदा हो जाती हैं कौमों के अंदर। गुलामी बहुत बुरी चीज है, ये फितरत के खिलाफ है, फितरी हालत के खिलाफ है। फितरी हालत आजादी है। गुलामी की वजह से बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं, अखलाकी तौर पर भी और मुख्तलिफ तरीकों से। डॉक्टर इकबाल मरहूम का जो शेर है कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर, क्या मतलब है? यही मतलब है, कौमों का जमीर बदल जाता है गुलामी, उनके जहन अपने नहीं रहते। कुरान करीम के अंदर भी ये तस्वीर है, अब्दन ममलूकन ला यकदर वाला है, गुलाम ममलूक किसी चीज का मालिक नहीं है, उसकी राय भी अपनी नहीं है, उसके वोट की कोई वक्त नहीं होती राय। और जमीर बदल जाता है, बेजमीर हो जाते हैं लोग और अखलाकी तौर पर जोश पैदा हो जाता है। तो बनी इसराइल में भी ये खराबी आए पैदा हो गई। गुलामी क्या असर होता है? खुदा की हिकमत थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने सहरा के अंदर बनी इसराइल को रखा। इस सहरा की जिंदगी इख्तियार करने का मकसद यही था कि बनी इसराइल में जफाकशी पैदा हो, भूख प्यास को बर्दाश्त करने का वादा पैदा हो और गुलामी की कमजोरियां दूर हों। तब चल करके ये आगे कहीं किसी मुल्क के वारिस बनेंगे और किसी निजाम को चलाने के काबिल होंगे। ये खराबियां सहरा की जिंदगी में अल्लाह की मसलहत थी कि ये रहे। ऐसे मालूम होता है कि सहरा में पड़ेगी, लेकिन उस कौम के अंदर जफाकशी का मादा पैदा करना मकसद, और ताकि उनके अंदर पुरानी खसलतें दूर हो जाएं। सहरा की जिंदगी जो होती है वो जफाकशी की जिंदगी होती है, भूख प्यास को बर्दाश्त करने की जिंदगी होती है। तो लिहाजा ताकि बनी इसराइल के अंदर आजादी की लहर पैदा हो, वो इस काबिल हो सकें कि वो निजाम को, अच्छे निजाम को चलाने के लायक हो, तो गुलामी में छोटी छोटी चीजों पर लड़ना, झगड़े, तनाजे, दीन के लिहाज से जोर, अखलाक की कमजोरी, फाहिशी के कामों में दौड़ना, इज्जत के काम की तरफ तवज्जो न करनी, मशक्कत का काम न करना, करना तो ऐसा ही है दूसरों के लिए, तो ये सारी चीजें गुलामी के अंदर होती हैं। तो बनी इसराइल को सहरा के अंदर इसलिए रखा गया ताकि उनमें जफाकशी की जिंदगी पैदा हो। चुनांचे वो नस्ल तो खत्म हो गई, अगली नस्ल जो आई और उनके अंदर फिर वो चीज पैदा हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनकी क़यादत में जिहाद हुआ, जैसा कि अहादीस में मौजूद है, और उससे फिर अल्लाह ताला ने वो शाम व फलस्तीन फतह कराए, फिर बनी इसराइल को वहां और असला बनी मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा, और फलस्तीन के मशरक और मगरब के सब इलाके उनको दिलाए गए। तो ये हिकमत थी सहरा के अंदर, वापस मिस्र में नहीं लाए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह की हिकमत ये थी ये सहरा की जिंदगी इख्तियार करें, गुलामी की लानतें दूर हों, कमजोरियां से दूर हों। तो इनमें जो जो कमजोरियां मिस्र के अंदर पैदा हो चुकी अब शहरी जिंदगी में थे, वहां तरकारियां सब्जियां खाते थे, यहां खाने के लिए सिर्फ मन है और तलवा और पानी का इंतजाम किया गया। तो काफी अर्सा मन और तलवा खाने के बाद ये फिर बिगड़ने शुरू हुए बनी इसराइल, और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे। वही वाकया याद दिलाया गया, वाकया को अपने ध्यान में लाओ, जब तुमने अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा ہم سے ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا. لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر. کھانا ایک تو نہیں ہے, دو ہے, من الگ ہے, سلوا الگ ہے. لیکن چونکہ اس میں تبدیلی نہیں ہے, صبح شام وہی ہے, اس لیے ایک قسم کا کھانا کہ ہر وقت ہم من و سلوا ہی کھاتے رہیں. تو اس سے ہم پر ہم میں صبر نہیں ہو سکتا اس پر. جیسا کہ ان کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لگے یہاں کیا ہے, یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہم کھاتے ہیں. ہمیں تو وہ مچھلی یاد آ رہی ہے جو مصر میں ہم کو مفت ملا کرتی. وہاں ہم کھیرے کھاتے تھے, تریں کھاتے تھے, ہم کو گندنا ملتا تھا, پیاز ملتا تھا, ہم دالیں ملتی تھی, مسور کھاتے تھے, طرح طرح کی ہم سبزیاں ہم کو میسر ہوتی تھی. یہاں تو کچھ بھی نہیں, ایک ہی قسم کے کھانے پر ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں, ہم سے نہیں صبر ہو سکتا. تو لہذا ہمارے لیے کچھ اور انتظام کریں, رب سے دعا کریں کہ نکالے وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو جن کو زمین اگاتی ہے. ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے جن کی آبادی شہری زندگیوں میں اور قصباتی زندگیوں میں یہی ہے, سبزی وغیرہ پر لوگ اکتفا کرتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں طرح طرح کی. وہی باتیں وہ مصر میں کھانے کے عادی تھے وہ. یہ آرام طلبی کی زندگی میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں. وہاں سے ایک قسم کی طاقتور غذا مل رہی ہے, بے حد طاقتور غذا مل رہی ہے, لیکن کہتے نہیں ہمارے منہ کے ذائقے ہی بگڑ گئے ہیں. چٹپٹی چیزیں ہم کو چاہیے, ممبک لیا سبزیاں چاہیے, سبزیاں کھانے کی عادت چاہیے. ہماری ذائقے بدل گئے ہیں زمانوں, یہ چٹکارے طلب کر رہے ہیں شہری زندگیوں کے اور قصباتی زندگیوں کے جو لوازمات ہوتے ہیں. سبزیاں بقل سبزی کو کہتے ہیں, اب مختلف قسم کی ترکاری بقال سبزی فروش کو کہا جاتا ہے. وقصہ یا یہ ککڑیاں, قصہ لمبی لمبی جو ککڑیاں ہوتی ہیں تریں جن کو کہا جاتا ہے, یہ ہمیں چاہیے. اور وفوم یا آفوم کے معنی گندم بھی کیا گیا ہے اور لہسن بھی کیا گیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ سوم عربی زبان میں سا کو فا سے تبدیل کرتے ہیں, سوم تھوم جو ہے یہ وہی ہے. آپ پنجابی میں تھوم جس کو کہتے ہیں وہی ہے سوم, عربی میں سوم کا کہلاتا ہے. اور یہ لہسن یہ بھی ذائقے دار مسالے وغیرہ کے طور پر استعمال ہونے والی چیز ہے. اور عدس, عدس مسور کو کہا جاتا ہے, مسور کی دال. بصل, بصل پیاز کو کہتے ہیں. یہ گنڈے, یہ چیزیں ہم کو چاہیے. یہ انہوں نے مطالبہ رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, ایک ہی قسم کی چیزوں پر ہم سے اکتفا نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ملامت کیا, تالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اتستبدلون الذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر, کیا تم بدل میں لینا چاہتے ہو, بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کہ وہ معمولی ہے, ادنا گھٹیا درجے کی ہے, اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے. کجا من و سلوار, کجا مسور کی دال اور کجا گنڈا پیاز, کوئی عقل کی بات کرو. من خدا کے انعام سے آئی ہوئی بات, من سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے, طاقتور خون پیدا ہوتا ہے, اور سلوا وہ بہترین قسم کا گوشت ہے جو تمہیں وقت پر ملتا ہے, تم اس کو استعمال کرتے ہو. تو ایسی اعلی چیز پھر من و سلوا ہی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انعام دیا اور ساتھ یہ حساب بھی نہیں تھا کہ خدا جی نے اٹھاؤ, ذخیرہ نہ بنانا, حساب بھی نہیں تھا اس کا من و سلوا. گنڈے پیاز کا تو حساب ہوگا, وہ بغیر حساب کے خدا نے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عطا فرماتے ہیں. اور بغیر مشقت کے اپرندے وہ ہوا بھیجتی ہے، اڑا کر لاتی ہے خیموں کے پاس، پکڑ لیتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، رات کو برس جاتا ہے من اور اس کو سمیٹ لیتے ہیں جتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے بغیر کسی مشقت کے، اور ہے بھی طاقتور کی جسم میں حرارت اور قوت پیدا کرنے والی، حلوہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی جسم میں، وہ من سے پیدا ہوتی ہے اور ہے بھی اچھی، ذائقہ دار بھی ہے اور بغیر حساب کے خدا نے دے رکھی ہے، اتنی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ایسی معمولی چیز جن کے لیے بے حد مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، کھیتی باڑی، پانی، حفاظت وغیرہ، سو طرح کی مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو ایک ایسی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہیں، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ پھر اگر یہی لینا چاہتے ہو اتر جاؤ شہر میں، کسی شہر کے متعلق سنا جاؤ، وہاں ہل چلانا پڑے گا، زمین کی کاشت کرنی پڑے گی، آپاشی کا کام کرنا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا، فین لکم ما سال تم، یہ چیزیں ملیں گی، گنڈے بھی ملیں گے، ملے گا تھوم بھی ملے گا، گندنا بھی ملے گا، ساری چیزیں ملیں گی، کھیرے بھی ملیں گے اور کٹنی بھی ملیں گے، وہاں یہ مشقت کرنی پڑے گی۔ شہر میں، کسی شہر میں فرمایا اتر جاؤ۔ بعض فرماتے ہیں کہ جیسا آمش کی قرات کے اندر ہے، اے بسو مصرا، واپس مصر جاؤ، پھر وہاں اسی طرح جا کر کے کاشتکاری کرو، وہاں جیسا فرعونیوں کی کاشتکاری کرتے، ملامت کیا گیا شدید درجے، اعلی چیز کو چھوڑ کر ہے تو معمولی چیز اختیار کر کے واپس مصر جاؤ، مگر یہ دوسری قرات کو ترجیح دی گئی ہے، مصرن ہے تنوین کے ساتھ، کسی شہر کے متعلق، کسی قصبے کے متعلق حکم ہوا ادھر جاؤ، وہاں یہ سب باتیں کرنی پڑیں، مشقت کے کام ہوگا، افری مل رہی ہے ایک چیز اور اعلیٰ درجے کی چیز مل رہی ہے، اس کو چھوڑ رہے اور ایسی معمولی چیزوں کو طلب کر رہے، تو مشقت کے بعد جو چیز حاصل ہوگی وہ ہے بہت معمولی درجے کی چیز، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا بخاری شریف میں، حضور نے یہ ہلکا بھالا کسی گھر میں جگہ دیکھا تو فرمایا یہ جہاں بھی ہو وہاں ذلت ہی ذلت ہوتی، آکاشکاری جو ہے ظاہر ہے کہ بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے خراج بھی دینا پڑتا ہے، مالیہ بھی، اور انسان تہذیب سے بھی دور رہتا ہے، بہت سی باتوں سے انسان کو محرومی حاصل ہوتی، بڑا مشقت کا کام ہے، اگرچہ یہ پیشہ کاشتکاری کا پیشہ، زراعت کا پیشہ اچھا ہے، اس کی تاریخ بھی آئی ہے، تیسرے نمبر پر اس کو شمار کیا گیا، سب سے پہلا جہاد کا پیشہ، جہاد کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے، پھر تجارت کے ذریعے، پھر کاشتکاری کے ذریعے، کاشتکاری میں یہ بھی فائدہ ہے کہ زمین میں جو شخص حضور نے فرمایا جو دانہ درخت پودا بوئے گا اس سے جو چیز بھی کھائے گی اس کو صدقے کا ثواب ملے، کیڑے مکوڑے جانور مرضی کے خلاف جانوروں کو مار رہا ہے، اڑا رہا ہے پرندوں کو، کیڑوں کو ہلا، جو وہ کھاتے ہیں صدقے کا ثواب ملے گا، یہ کمال اس کے اندر اللہ نے رکھا۔ چوتھے درجے میں سند حرفت آتی ہے، اسلامی اور دینی نقطہ نگاہ سے جو پیشوں کی تقسیم ہوتی ہے اس سے، لیکن ہے بڑا مشقت کا کام، تو فرمایا چلے جاؤ پھر کسی شہر میں، وہاں تم کو وہ چیزیں ملیں گی۔ اس کے بعد واقعات کی ترتیب نہیں ہے، یہ واقعہ پہلے پیش آیا یا بعد میں، یہاں واقعات کی ترتیب نہیں ہے، صرف واقعات ظاہر کرنا مقصد ہے تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جا سکے اور تنبیہ ہو سکے اور خرابیوں اور برائیوں سے انسان بچے. بنی اسرائیل کو بھی خاص طور پر, کیونکہ سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہودیوں سے خطاب کیا گیا, یا بنی اسرائیل, آگے بھی آئے گا بہت دفعہ, بار بار خطاب ہوگا, تمہارے آبا و اجداد کے اندر یہ خرابی تھی, تمہارے اندر یہ خرابی ہے, باز آ جاؤ. اب یہ ضربت علیہ مذلہ مسلط کر دی گئی ان پر, ذلت اور مسکنت محتاجی, یہ کب مسلط کی گئی؟ بنی اسرائیل کے مجموعی طور پر ان کی قوم کے اعتبار سے جس وقت وہ عادی مجرم بن گئے تو خدا نے یہ ذلت اور خواری بھی مسلط کر. مسکنت مال کی کمی, حالانکہ مشہور یہ ہے کہ دنیا میں یہودی سب سے زیادہ دولت مند ہوتے, لیکن وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دولت سے چند آدمی کے پاس ہوتی ہے, اکثریت ان کی بھی محتاج رہتی. علاوہ اس کے یہودی اگر مالدار بھی ہوں تو ان کی حالت بڑی خستہ ہوتی ہے, اپنے آپ کو ہمیشہ وہ مسکین کی طرح ظاہر کرتے رہتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. علاوہ اس کے حکومت سے محرومی بھی, جو ذلت کا بہت بڑا ذریعہ ہے, حکومت سے محرومی بھی. عادی مجرم بن گئے جب, یہ آگے ان کے جرائم کا سلسلہ بھی آتا, بہت بڑے بڑے گناہ کرنے لگے, خدا نے ان پر ذلت اور لعنت مسلط کر دی. چنانچہ دو تین ہزار سال سے حکومت سے محروم رہیں گے یہودی, حکومت سے محروم رہیں. آگے چوتھے پارے میں آئے گا کہ ان کو اگر کہیں عروج نصیب ہوگا تو دو شرطوں کے ساتھ, الا بحبل من اللہ او بحبل من الناس, یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے تو پھر بھی ان کو عروج نصیب ہو جائے, یا پھر یہ لوگوں کی رسی کو پکڑیں گے جیسا آج اسرائیل نے امریکہ اور برطانیہ کی رسی پکڑ لی, پھر بھی عروج ہو جائے. ان دو شرطوں کے علاوہ میں پوری دو ہزار سال کی تاریخ بتلا رہی ہے, ہمیشہ در بدر کسی سلطنت نے ان کو برداشت نہیں, سازشی ہوتے ہیں, تقلیدی ذہنیت رکھتے ہیں, جرمنی ان کا دشمن, اٹالیا والے ان کے دشمن, نسلی طور پر بھی ان کے ساتھ, اسرائیلی نسل کے ساتھ بھی دشمن, اور پھر ذلیل یہ رہے, آج بھی ذلیل, الا بحبل من الناس, لوگوں کی رسی پکڑی ہوئی ہے. آگے امریکہ, برطانیہ اور فرانس بس ان کی رسی پر یہ چل رہے ہیں, یہ اسرائیل کی سلطنت کچھ نہیں, فراڈ ہے ایک, اور اسرائیل کا امریکہ کا ایک یعنی بے ایمانی ہے, اگر وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھو دو دن میں ختم ہوتی نہیں. الا بحبل, قرآن میں موجود لوگ کا جسے کہ قرآن تو جھوٹا ہو گیا, تو اسرائیلیوں کی حکومت ہی نہیں ہوگی اور یہ تو حکومت آ گئی, الحیاذ باللہ, قرآن میں یہ موجود ہے, اقتدار ان کو نصیب نہیں ہوگا, ہاں دو شرطوں کے ساتھ ہو جائے. یہ دو شرطیں آگے چوتھے پارے میں آتا ہے ذکر, الا بحبل من اللہ و بحبل من اللہ, یا تو حقیقی معنی میں اللہ کی رسی کو پکڑ لیں تو پھر بھی عروج ہو جائے گا, عزت مل جائے گی, یا پھر لوگوں کی رسی کو یہ پکڑیں گے تو پھر اس وقت ان کو عروج ملے گا. اور اس کے علاوہ قیامت کے قریب دجال کے ظہور کا وقت جب ہوگا, اس وقت بھی احادیث میں آتا ہے کہ قوم کو کچھ ہوگا, عروج ہوگا. یہ آخری میں سلسلہ ہوگا. تو بہرحال یہ دو سالہ تاریخ دیکھ لیں یہودی قوم کا کیا حال رہا, کسی سلطنت نے ان کو برداشت نہیں کیا, ہمیشہ ذلت میں رہے. عیسائیوں کی حکومتیں رہی ہیں لیکن یہودیوں کا حال کیا رہا, غلامی کی غلامی کی ذلت میں مبتلا رہے. تو فرمایا اللہ کا غضب لے کر جب انسان نافرمانی کرتا ہے پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے, پھر خدا کی لعنت برستی. ابلیس پر بھی یہی ہوا, ان علیک اللعنت الی, جاؤ تم ملعون ہو, تم پر لعنت ہے. کافروں کے بارے میں فرمایا جائے کفر کی عالم میں مر گیا, ہمیشہ کے لیے لعنت ان پر قائم. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب. فرمایا یہ بات کیوں تھی؟ ذلت خواری کا مسلط کرنا، محکوم بنانا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، یہ خدا کے احکام کو ٹھکرا دے دیدہ و دانش، بالکل علل اعلان ٹھکراتے تھے اللہ کے احکام. اس کا نتیجہ کیا ہوگا سوائے ذلت اور لعنت اور غضب؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق. ناحق کہنے کے لفظ سے اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کا قتل کرنا تو ناحق ہی ہوگا، ظاہر ہے کسی بھی نبی کا قتل کرنا حق کے ساتھ کہاں ہو سکتا ہے. تو یہ ناحق کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ناحق کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ قتل کرنے والے خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم ناجائز کام کر رہے ہیں، خود قاتل لوگ بھی اور یہ مجرم بھی اس کو ناحق سمجھتے ہیں. ورنہ نبی کا قتل کرنا بہت، حدیث میں آتا ہے اشد العذاب، سخت سزا جس کو ملے گی قیامت والے دن، یا وہ شخص ہوگا کہ جس نے نبی کو قتل کیا یا جس شخص کو نبی نے قتل کیا یا جس نے نبی کو قتل کیا، دونوں کو سخت ترین سزا ہوگی. نبی اسی کو قتل کرے گا کہ جو واقعی خدا کا بڑا ہی مجرم ہو، جیسا کہ حضور نے اپنے نیزے کے ساتھ امیہ ابن خلف کو مارا تھا، مکے کے مشرکوں میں بڑا کھنکھار قسم کا کافر تھا. تو یا اس کو سزا زیادہ ہوگی یا جو آدمی اللہ کے نبی کو قتل کرے گا. بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ ملتا ہے، حضرت یسعیا نبی، یرمیا نبی اور حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ سینکڑوں خدا کے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا. یہ اپنی قوم کے لوگ، یہ تمام نبی جن کے بڑے بڑے انبیاء جن کا میں نے نام لیا، یہ سب قتل کیے بنی اسرائیل. یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، زکریہ علیہ السلام کو بھی، یرمیا علیہ السلام کو بھی، یسعیا علیہ السلام کو بھی، ان سب. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں بنی اسرائیل نے خدا کے 300 نبیوں کو شہید کر دیا. اور ان کو منع کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے ستر اس کا کھڑے ہوئے، ان کو ملامت کیا، ان کو بھی شہید کر دیا تھا. یہ اس طرح کے مجرم بن چکے. جب یہ عادی مجرم بنے پھر خدا کے ہاں مغضوب اور ملعون ٹھہرے. تو حضور کے زمانے میں جو اسرائیلی تھے ان کو سب یہ واقعات سے تنبیہ کی جا رہی ہے اور خطاب کیا جا رہا ہے. یا بنی اسرائیل، دو دفعہ پہلے چکے، آگے بھی آ رہا ہے، بہت خرابیوں کو بیان کریں. پھر اسرائیلیوں سنبھل جاؤ، اب بھی موقع ہے، خدا کا آخری نبی آ گیا ہے، خدا کی آخری آمنوا بما انزلت علیکم، میری اس کتاب پر ایمان لاؤ، اب بھی معافی کا موقع ہے کہ تمہیں معافی مل سکتی اور تم ٹھیک ہو سکتے، عروج بھی پا سکتے، اخلاق بھی درست ہو سکتا. تو یہ بات اللہ نے فرمائی اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے بڑھتے تھے، عصیان اللہ کے حقوق کو برباد کرتے اور تعدی انسانوں کے ساتھ تجاوز کرتے. تعدی معنی انسانوں کی جانوں کو تلف کرنا، مال کرتے، ان کا ذوق ہی بگڑ چکا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو انسان کے مومن کی صحیح علامت کیا، مومن کے ایمان کی علامت اگر سمجھنی ہو اس طرح آپ سمجھ سکتے کہ جب آدمی تندرست ہو اس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے. زبان پر جو چیز رکھی جائے کڑوی ہو تو زبان سمجھتی ہے کڑوی ہے، میٹھی ہو تو اس کو سمجھتی ہے میٹھی. اب معلوم اگر زبان کا یعنی صحت نہ رہے انسان کے جسم کی ذائقہ بدل جاتی، جیسا بخار میں ٹھیک ہی ٹھیک آ رہا ہے یا کڑوا ہی کڑوا ذائقہ آ رہا ہے، پتہ چلا کہ صحت نہیں. ایسے ہی ایمان کا حال، جب انسان کو اس بات کی تمیز رہے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، سمجھ لو کہ ایمان صحیح ہے. اگر نیکی بدی کی تمیز نہ رہے سمجھو کہ بگڑ گیا، ایمان کی صحت ہی بگڑ گئی. جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضور کا فرمان، اذا سرت کا حسنتوں کا، جب تم کو تمہاری نیکی اچھی لگے وسعت کا سیاح تو کا اور برائی بری لگے فن کا مومن تم مومن ہو. اور نیکی کا اچھا لگنا اور برائی کا برا لگنا یہ صحت ایمان کی دلیل. اور اگر نیکی اچھی نہیں لگتی اور برائی بری نہیں لگتی تو ذائقہ ہی بگڑ گیا سمجھو, بیمار ہے یہ اسرائیلی بیمار ہو گئے. شادی کرتے تھے نہ اللہ کے حق کا خیال کیا اور نہ انسانوں کے حق کا خیال کیا, شادی تجاوز کی. اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے کہ خدا کے معصوم اور پاک نبیوں کو بھی نہ زندہ رہنے دے جو خدا کی مخلوق میں خدا کی رحمت ہوتی ہے اور نمونہ ہوتا ہے انسانیت کا, ان کو بھی نہ زندہ رہنے دے اور اللہ تعالی کے حکام کو کھلے طور پر سنائے اور ہیلے بہانے کریں تعویلیں کریں. آگے خرابی بنی اسرائیل کی سورہ بقرہ میں بھی, آل عمران میں بھی, سورہ نساء میں بھی, سورہ مائدہ میں بھی, سورہ آراف میں بھی, سب صورتوں میں تفصیلات آ رہی ہیں ساری قرآن میں موجود ہیں کس قسم کی خرابیاں پر. اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے, خبردار کیا گیا, ہوشیار ہو جاؤ اگر ان کی روش اختیار کرو گے. لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ انکار ہی کرتے تھے. ان جیسے بنو گے تم بھی تباہ برباد ہو جاؤ, تمہاری صحت ایمانی بھی خراب ہو جائے گی, تمہارا ایمانی ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے گا جیسا بنی اسرائیل. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين آمنوا, بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, والنصارى اور جو نصرانی ہوئے, والصابئین اور صابی جو من آمنا جو شخص بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر, وعمل صالحا اور کام کیے اچھے, فلہم اجرہم پس ان کے لیے ان کا اجر اور ثواب ہے ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ان پر کچھ خوف نہیں ہوگا, ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہے پہلے بھی اور ان آیتوں کے بعد بھی, اس آیت کے بعد بھی بنی اسرائیل کی نافرمانی, فساد پہ لرد, اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے جو ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کی اس کا ذکر. بنی اسرائیل کا اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا, ناحق اللہ کے انبیاء کو قتل کرنا اور نافرمانی کرنی اور حد سے بڑھنا, ان باتوں کا ذکر تھا. تو اس آیت کے اندر درمیان میں اللہ تعالی نے قانون نجات بیان فرمایا. قانون نجات وہ قانون جس پر عمل پیرا ہو کر انسانوں کو ہمیشہ کے لیے نجات نصیب ہو سکتی ہے, اس قانون کا ذکر. اور وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل مغرور تھے, وہ کہتے تھے ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں, ہم اللہ کے نزدیک ہر طریقے سے بہتر ہیں, اس بات پر وہ مغرور تھے. بنی اسرائیل میں نسبی تفاخر بھی تھا, نسب کے اعتبار سے وہ فخر کرتے تھے اور مذہبی اعتبار سے بھی وہ اپنے آپ کو سب سے فائق سمجھتے تھے. تو اللہ تعالی نے اس سلسلے میں وہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس پر انسانوں کو نجات مل سکتی ہے، اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق قانون پر ہے، اصول پر ہے. جو شخص بھی اس اصول کا پابند ہوگا اس کو نجات ملے گی، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی نسل سے، یا کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو. کسی فرقے کا اور کسی خاندان کا کچھ بھی لحاظ نہیں ہے، بلکہ اس اصول کو ماننے کا لحاظ ہے کہ جو اس اصول کو مانے گا اس کو نجات نصیب ہوگی. بعد میں بھی آتا ہے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ، جہاں بنی اسرائیل کی مذہبی برتری کا ذکر ہوگا. یہاں پر اللہ تعالی نے چار ہی گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور سورہ حج کے اندر مجوسیوں کا ذکر بھی کیا. مجوس کا بھی ذکر ہے، ایک فرقہ وہ بھی ہے. تو قرآن کے نزول کے زمانے میں جو دنیا میں جتنے فرقے پائے جاتے تھے، یا تو شرک کرنے والے، یا مجوسی، یا یہود اور نصارہ، یا سابی، تو حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لکھتے ہیں حاشیے پر، یہود کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت، نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی امت، اور سابعین ایک فرقہ ہے جس نے ہر ایک دین میں سے اچھا سمجھ کر کچھ اختیار کر لیا، اور حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، اور کعبے کی طرف نماز بھی پڑھتے ہیں. حسابی فرقے کی تشریح فرمائی ہے، اس میں بہت اختلاف ہے مفسرین کرام کے نزدیک کہ سابی فرقہ کون سا ہے. مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، یہ مختلف تفسیروں میں اس کا ذکر ہے. تو یہود، نصارہ، سابی، مجوس، مجوس کا ذکر بھی سورہ حج کے اندر آتا ہے، سورہ مائدہ کے اندر بھی ذکر ہے ان فرقوں کا. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنو، آمنو سے کیا مراد ہے؟ جو ایمان کے دعوے دار بنتے ہیں. اس میں منافق بھی آگے، ظاہر منافق بھی دعوے دار بنتے ہیں، دعوے سے تو بات نہیں ملے گی. من آمن باللہ، جو حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لائے گا نجات اس کو ملے گی اور نیک عمل کرے گا. اور والذین ہادو، یہود نہیں فرمایا، جیسا کہ نصارہ تو فرقے کا ذکر کر لیا. والذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی ہوئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں نقطہ ہے، اصل میں یہودی مذہب ہے نسلی مذہب، اسرائیل کی اولاد، اور یہ اصلا تبلیغی مذہب نہیں، یہ نسلی مذہب تھا. لیکن قرآن جب نازل ہوا اس زمانے میں بعض عرب ایسے تھے جو نسلا وہ اسرائیلی نہیں تھے، بلکہ نسلا وہ اسماعیلی تھے. اب مدینے کے ارد گرد رہنے والے کئی قسم کے، اور بھی بعض جگہوں میں بنی تئی کے جو مشرک تھے یا قبیلے والے تھے ان میں، اور بعض قبیلوں کے اندر، یہ اصلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ تھے، لیکن ان کے پاس یہودی رہتے تھے ارد گرد، اسدیوں سے رہتے تھے. اب مدینے کے اطراف میں کئی صدیوں، پانچ چھ سات صدیوں سے یہودی آباد تھے وہاں خیبر کے اندر، اور یہ مدینے کے اطراف میں. جب وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا ان سے بھی پہلے جب بڑے بڑے حوادثات گزرے تھے، تو ان علاقوں سے بھاگ کر ادھر آگے تھے، اور یہاں ان کی آبادیاں، بستیاں، گڑیاں، قلعے بنے ہوئے تھے، یہ صاحب علم کہلاتے تھے یہ لوگ. تو بعض ایسے تھے کہ نسلاً عرب تھے لیکن انہوں نے یہودیوں سے متاثر ہو کر یہودیت اختیار کر لی تھی، حالانکہ یہ تو نسلی مذہب تھا لیکن دوسروں نے متاثر ہو کر ان سے انہوں نے بھی ان جیسا اختیار کر لیا، لہذا وہ بھی اس کے اندر آ گئے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے. تو یہود جو ہیں ان کو یہود کہنے کی وجہ دو وجہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا یہودا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ یہود کا لقب ان کو دیا گیا ہے. چوتھے فرزند، بارہ فرزند یعقوب علیہ السلام کے جو تھے ان میں چوتھا نمبر یہودا کا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے. سورہ اعراف میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انا ہدنا الیک، ہاد یہود و ہودن کا معنی رجوع کرنا ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، آیا اسرائیل ان کی یہودیوں کی گستاخی کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے گرفت کر لی تھی، جیسا پہلے گزرا ہے، بجلی گری تھی، 70 آدمی ہلاک ہو گئے تھے، اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر زندگی بخشی. وہاں یہ لفظ بھی آتا ہے انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس مادے سے یہود کا یعنی لقب ان کو دیا گیا. یہودی جو فرقہ ہے جو اپنے آپ کو موسوی شریعت کا کاربند کہتا ہے، آج بھی دنیا میں یہودی ہیں، کم و بیش 2 کروڑ یہودی ہوں گے دنیا میں، بنسبت نصارہ کے، نصارہ سے 2 ارب آبادی پر مشتمل ہے، بہت زیادہ. یہودیوں کی ساری دنیا میں آبادی 2 کروڑ ہوگی زیادہ سے زیادہ. تو ان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی، یہ خرابیاں قدیم سے ان میں تھی، نبیوں کے زمانے کے اندر بھی ان کے اندر سرکشی کا مادہ تھا، اور پھر بعد میں چل کر ان کے اندر بہت خرابیاں پیدا ہو گئی، عادی مجرم بن گئے. یہ ما سوا کانو یاتدون کی آیت سے جس طرح ظاہر، عصیان ان کی سرشت میں پڑ گیا، اور حد سے آگے بڑھنا، حقوق العباد کو بھی ضائع کرتے تھے. اور اس سے ظاہر ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے، تو یہ کیسے مجرم تھے یہ لوگ. قرآن کے نزول کے زمانے کے جو یہودی تھے، اپنے ان آباؤ اجداد کے ان کارناموں پر فخر کرتے تھے بجائے برا منانے، یہ بھی ان کے ساتھ شریک، خود برائی میں یہ شریک نہیں ہے، قتل میں شریک نہیں رہ کر، تو ٹھیک ہے انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. ان کا حال یہ تھا. ان کے اندر بہت سے قبائح اعمال میں، عقیدے میں، اخلاق میں پیدا ہو چکے، اور آج تک بھی موجود ہیں یہودیوں کے اندر بہت سے قبائح، قبیح چیزیں، عقیدے، عمل اور اخلاق ہر لحاظ. مثلا یہودیوں کا اعتقاد حق تعالی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں جسمانی صورت کا اعتقاد رکھتے ہیں. کیا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، یہودی حق تعالی کے بارے میں جسمانی صورت کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں، اگرچہ اللہ کی ذات کو مبرہ سمجھتے ہیں جسمانیت سے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور اس جسم کو وہ مثالی اور نورانی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں شعاع کی طرح ہے، اشعاع جب پھیل بھی جاتی ہے سکڑ بھی جاتی ہے اس طرح. بہرحال اسی وجہ سے وہ خدا تعالی کے سامنے انہوں نے کہا تھا ارن اللہ جا رسم، کلام بھی ہم کو سنایا تب ہم مانیں گے کیا، پھر رویت کا بھی انہوں نے مطالبہ کر لیا تھا، سینا پر نزول کا جو سلسلہ ہے وہ تورات کے لکھنے کا سلسلہ، عرش پر مستوی ہونے کا سلسلہ، اور اس کے علاوہ گریہ، ہنسی، حزن اور غم، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ پر بھی اطلاق کرتے ہیں یہودی. اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی بدگمانی رکھتے ہیں، بلکہ تہمتیں لگاتے ہیں نبیوں. تورات بھری ہوئی ہے، تورات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہودیوں نے اللہ کے پاک نبیوں پر کیسی کیسی تہمتیں باندھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی کہ ہارون کو اس نے قتل کیا ہے، اور یہ ہارون کے ساتھ حسد کرتا ہے، اس بنا پر اس نے قتل کیا. ہارون کی موت کے بارے میں یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اتہام لگایا، کبھی موت نہیں مرے بلکہ انہوں نے قتل کیا، مارا علیہ باللہ. موسیٰ علیہ السلام تو ان کے بارے میں سفارش کرنے والے، پروردگار میرے بھائی کو بھی میرے اس معاملے میں شریک فرما، اشرک فی امری، کہ نسبح کا کثیرہ و نذکر کا کثیرہ. وہ افصح منی لسان ہارون، تو مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے، میری زبان میں نقلت بھی ہے. رد ان یصدقنی، اس کو میرا معاون بنا دے، کہیں فرمایا وزیر بنا دے، جو معاون ہوتا ہے وزیر. ہم تیری تبلیغ کریں، تیرے دین کی نشر و اشاعت کریں، اور میری تائید کرنے والا ہو. اللہ نے فرمایا اتی تسول کا یا موسیٰ، تیرا سوال قبول کر لیا گیا. ان کے بارے میں یہ بدبخت کہتے ہیں کہ موسیٰ نے ان کو قتل کر دیا، ان پر حسد کر دیا، علیہ باللہ. پھر یہودیوں کا باب، بعض ایسے بھی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، کہتے ہیں ولی تھا، اور ولی نبی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے تو ایلچی ہوتا ہے، اور ولی کے اندر تقرب اللہ کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. یہ عقیدہ بھی بالکل ہی باطل ہے. کوئی ولی بھی نبی کو نہیں پہنچ سکتا، نبی کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے، نبی اور رسول. جو مورد وحی ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے. یہ بھی باطل عقیدہ یہودیوں کے بعد فرقوں میں پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ان بدبختوں نے ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کہ وہ بچڑا انہوں نے بنایا تھا، یا انہوں نے مشورہ دیا تھا اس کے بنانے، گوسالے کون کی طرف منسوب کیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کمانڈر ان چیف اوریا کو قتل کرا دیا، اور اس کی بیوی کو گھر میں ڈال لیا، علیہ باللہ. یہ سری بہتان ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ کے پاک نبیوں کے بارے میں. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آگے بھی آپ پڑھیں گے، آ رہا ہے اسی سپارے کے اندر اخیر میں، کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ سحر کو منسوب کرتے ہیں، یہ جادوگر ہے، نیرنجات و تلسمات کا ماہر ہے. یہ باتیں سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ منسوب کرتے تھے. اور علاوہ اس کے یہ اعتقاد رکھتے ہیں یہودی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی دائمی ہے، وہ منسوخ نہیں ہوئی. اس واسطے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو یہودیوں نے سخت مخالفت کی، حتیٰ کہ ان کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، اور مسیح علیہ السلام کو انہوں نے دجال کہا، علیہ السلام، اور منہ پر تھوکا انہوں نے، اور سخت تذلیل کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر زنا کا اتہام لگایا، علیہ باللہ. یہ خرابیاں اور طرح طرح کی اور خرابیاں، اخلاقی اور اعتقادی عملی، یہ قرآن میں بہت تفصیلات موجود ہیں، کچھ تفاسیر میں، کچھ تاریخ میں. آ یہودیوں کی خرابیاں، یہ تو والذین ہادو والنصارا. نصارا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، نصرانی، یہ نصارا جمع ہے. نصارا کو نصارا کیوں کہتے ہیں؟ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ اذیت پہنچاتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، بھئی اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار بنتا ہے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں مددگار ہیں. جی یہ حواریوں کا ذکر جیسے سورہ آل عمران میں آتا ہے اور دوسری سورتوں کے اندر، تو اس مادے سے ان کو نصارہ کہا گیا، نصرت کرنے والے. بعض فرماتے ہیں کہ صحیح وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے اس کا نام تھا ناصرہ بستی،